תודה רבה. כל הפרחים אבא. קולך מגיע אליי עם הרוח בענפי העצים ששתלת סביב הבית. אני מכוון את עצמי לתפוס את הבל פיך, הבל שהוא חבל, סביבו אני נחרכת, נקשרת אליך ונאגנת. כמו הגפן בחורף מעל המשטח המרוצף, השארת אותי אל מול שובל שתיקות סוף ימיך, שנמהלו בנשימותיך הכבדות, ועודן מצטלצלות באוזני המונחת על בית החזה שלך, שעלה וירד מתונות על מיטה לא שלך, בראש הר אל מול ים, הרחק מן הגן שנסעת בקרבך. לא יכולתי להשיב אותך אבא, בכל יום שחלף התרחקת עוד ממי שאתה. המוות בנה לו בית, מאבן בתוכך חלקים עד שלא נותר מקום לחיים. נטמנת בחצר האחורית מלפנים הגינה שלך. הפירות שהיא מניבה ואני אוכלת הם זיכרונות. יופיים של הצמחים כרוך בעצבות דקה, העולה נוכח היעדרך. עכשיו אתה כאן, בעלווה המשתנה ללא הרף, בגזע העץ המתקלף, בגבעולי הנרקיסים שעולים מן האדמה, בעץ התפוח הירוק שנדמה כאלמה, בסמלת כלולותיה לבנה באביב, המנגו מולה שאף כי פרחיו דומיניים הוא חתנה, כבת זרועות מעט שמות מאוהב. הדרים עומדים בשורה כחיילים במרווחים שווים, בתוך הגומות שחפרת שוחות לאורך הפאה הפונה אל הים. כל הפרחים אבא, כלניות ופרגים, גרניום בשלל צבעים, בולבינים שיחניים מזדקרים אל על, החרציות שאימא אהבה, קלות, שושן צחור וקופי הננסית, מסתרעת ביניהם בפלומתה ורדרדה, משל היא ילדתם. הוורת שהצלת ממוות, השכנה זרקה לפח, ואירוסים הדורים שכל סתיו נובטים עליהם, זקופים, ארוכים, ממתינים. כל טפטוף המים הבוקע מן הצנרת שהנחת מתפתל בין הקרובית לדלת הגינה, וארוגות תפוחי האדמה שהונצחו בתמונה, נכדך הבכור בסוודר כחול, אתה קורע לעברו. כמה אור זורח אבא מכפות ידיך שחפרו מקום לעץ להיות, מעיניך שראו אותו צומח, מפיך שנשא תפילה שיעלה, מאפך שנתן תוקף לניחוח שהפיץ. אני מביטה בפלאו של הקורח, בניצת הפרחים, בביקור הדבורה, בעגלי הטל, בקרן השמש, ברצון לדעת שאתה מתממש בכל אלו שאהבת ובי. אולי קל יותר ככה, כשאתה לא בגוף, להאמין בהיותנו, להתקרב אלינו, אב וביתו, בת ואביה. איך יכול להיות שהדאגה שלך נטעה בי פחד ובניצן כוח לפרוח? עכשיו מקיף אותי העין שלא רק המוות סימן, אלא דווקא רצף התמונות. מאז היותי תינוקת מונפת, צמרות ברושים קרובים אליי, ואתה מטה ראשך מעלה, מביט בי עד ליום הולדתי ה-50, כשישבתי על מסעד הקורסה, בה שקעת כתיבת אוצר, אבוד בקרקעית אוקיינוס. צללתי אל השקע בין הצוואר לכתף שלך, ראשינו צמודים, גורלנו כאילו נכתב מראש, כאילו לא הייתה לנו בו יד, אבל הייתה אבא, היד שלך והיד שלי, שמקצות אצבעותיהן נטף געגוע למגע. אתה נגעת בשורשים ואני בשמיים, ביקשתי מחסה בצילם של עננים, עקורה מהאדמה שאהבת, עמוק חייתי בסבך ההיכלות והכלים. מנותקת ממך, סחופה, לא יכולתי לשאת את כוח הכבידה. אני רוח קיץ, ואתה בריח הרחב על שער התכנות התגשמותי. שריקה נמלטת מפיך, רכה, כאלומה, מאפשרת לנו להיוולד אחרים במרחב בינינו, עד שנעלמת בתוך עולם המילים, מותירה כמיהה דמומה. ירח דק מזהיר את ענפיו המסתרגים של התות, אפאיו כמו זרועותיך השלוחות, זרועות חסדים, שהזמן הצמיח מהם יער, ממנו ניזונים חיות הבר וכל בני האדם שחיים בצל כפות ידיך, אשר בעומק ערוציהן נעו חיפושיות ותולעי משי, עכבישים גלגלניים והרסלניים, נוצות טווס, פקעות פרחים, עקבות ציפורים, ריר חלזונות, וכל הבר שידעת לבור אותו מן המוץ, ועוד יותר עמוק מאלה הסתתר הכאב שלך, שנדחק ונארז היטב מאז עזבת בית אביך בארץ הרחוקה. וזה ממשיך, אבל לדעתי נגמרו 8 דקות. אז תודה רבה.